Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah namaz sonraki tesbihatın fazileti. Beş vakit namazdan sonra bu namaza bağlı değil. Namazın ayrı. Ayrı. Bir nevi mesaiye kalma anlamına geliyor. Tesbihat vardır böyle. Bunun fazileti. Yani aslında kelimeleri kısa, Allah katında çok değerli bunlar muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Hazretleri, Hazreti Müslim'de İlallah, ehabbül kelam ilallahi. Allah en sevgili kelam. Ehabbül kelam ilallahi Teala Celle Celaluhu. Allah en sevdiği sözler. Erbu'nun dört kelime vardır. Dört cümle, anlam vardır. Dört çeşitli zikir böyle böyle. Biri Sübhanallah. Allah'ın en sevdiği kelime biri bu. İkincisi Elhamdülillah. Üçüncüsü La ilahe illallah. Dördüncü Allahu Ekber. Mevlam'ın en sevdiği kelimat bunlar. Şimdi biliyorsunuz madenler, metal maddelerde hepsi yer altından çıkar, topraktan çıkar. Değerleri farklı ama. Yani demir de, kalay da, altın, gümüş de bakır yerden çıkar derler. Hepsi altın, bir demirdir bunların böyle madendir. Ama altın mesela platin buna tabii daha değerli bunlara böylece. Bunun gibi demek ki bazı kelimelerin Allah katında yüksek bir değeri var. Anlamı yönünden. Şimdi bazıları ne yapıyorlar? Canım bu sünnet diyorlar. Yani günümüzde sünnetlere biraz önemsememe. Küçümseme demiyorum. O tehlikeli mutlaka Allah'a kadar. O çok tehlikeli küçümseme. Önemsememe bazı insanlar. Canım bu sünnet farzı değil diyorlar böyle. Fakat mahşerde bize çok sevap lazım mahşerde ama. Yani mahşerinde para, pul, altın, dolar geçmiyor. Böyle. Ne geçiyor orada? Sevap, sevap, sevap. Kimin sevabı orada fazla gelirse mizan tartıda o kişi kurtuluşa eriyor böyle böyle. Bu iş demek ki bir de sevapların da hangi daha faziletli onu yapmaya çalışmak gerekiyor. Tabii en büyük dua ibadet nedir? Sünnetler de muhtemelen böyle. Gerçekte her sünnette bir ayet-i kerime dayanır ama kaynağı ayet-i kerime dedi yine. Buna deniliyor bir işare. Şimdi gerek Kur'an'da olsun böyle, hadiste olsun böyle, sözlere bahsedilir bir ibare. Yani ibare olarak o anlamı açık hep anlara bunu. Ekvimiz sala, suğumu mesela, oruç tutmak gibi bu şekilde. Bunlar belli bunlar. Bir de kapalı, bir kapalı anlamı vardır ki bunu bir işare. İşaret vardı böylece. Rabbim her şeyini farz kılmadı. Neye farz kılmadı? Yapmazsa haram işlemiş, günah giriyoruz. Yapmadı. Bak Rabbim kulları günah girmesin diye Rabbim ne yapıyor? Bir işare. Yani bir işaret ile bir sinyal şeklinde melam bile bunları böyle. Kim anlıyor bunları? Resulullah. Peygamber. Ona gelir çünkü böyle şey. Peki bunun bir şey var mı şimdi Kur'an-ı Kerim'de? Mela buyuruyor Kaf suresinde Emine fesebbihu ve edbare sucud. Emine leyli. Min burada mini tebiziye. Gecenin de bir kısmında tamı daim yapamış tabii. Fesebbihu. Allah tesbih eyle. gecenin bazı kısmında, bir kısmında Allah Celle Celaluhu tesbih ile ve etbara sücud, bir de secdeler ardından, namazın ardından. Bu ayet-i kerime buna bakın muhtemelenler. Yani Peygamberimiz ne buyurmuşsa mutlaka kapalı bir şekilde bir işare ayet-i kerime dayandı bunlara böyle. Bunun için farz namazdan sonra, vakit namazdan sonra yapılır bunlara böyle. Peki Allah-u Teala tesbih etme, hamd etme. İnsanlara mahsus yalnız böyle. Ayrı muhtemelen böyle. Her varlık, canlı cansız, bilinçli bilinçsiz, her varlık Mevlamızı hamd ile tesbih eder. Her varlık. Bizim Mevlam buyuruyor, İsra suresinde ayet 44'te Mevlam buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Tüsebbihu lehu. Allah tesbih eder. Yani ne der? Sübhanallah anlamında. Ama kelimeler değişik olur muhtemelenler. Meleklerin farkı, insanların farkı, kuşların farkı, bitlerin farkı, yani kelime farklı. Anlam olarak sübhanallah anlamına gelir böyle. Tüsebbihu. Bir de bu tüsebbihu tevhid bağımından geliyor. Yani sebba yüsebbihu'dan geliyor ki bunun da binası teksir işlenir, çokluk işlenir böyle. Allah'a çok çok tesbih ederler. Ne derler? Sübhanallah derler. Anlamı ne? Sonra geçeceğim bunu inşallah. Bu da böyle. Es-semâtü seb'u. Yedi kat gökler. Bakın. Yedi kat gökler Allah'a Celle Celaluhu tesbih ediyorlar böyle. Vel ardı yer. Yani dünyanın tamamı, dağları, taşları, denizleri ne varsa böyle, tüm gökler. Ve men fihinne. Bir de orada ne varsa. Burada men geliyor. Bazen ma gelir. Men zevkül ukul deniyor bunlara. Akıl sahibi. Yani melekte, insanlık ne varsa tesbih aldı böyle. Diğer ayet-i kerimede ma geliyor. Ma bütün varlıklar kainatta. Nedir muhtemelen bir kainat? Yani kain olmuş, yaratılmış anlamına geliyor. Bunun çoğulu kainattır. Bu çoğulu kullanılır, kainat. Yaratılmış varlıklar. Mesela evren deniyor günümüzde. O anlamı tabi Türkçe değil, Arapçadır onun anlamı tabi. Demek ki yedi kat göklerden muhteremler, yedi gökler. Nerede başlıyor, nerede bitiyor gökler, bilemiyorum durum böyle. Yani korkunç bir büyüklük böyle. Yani akıl, hayal, bir şey sığmaz buna muhteremler böyle. Bir galaksi mesela, en küçüğü Samanyolu. Çapı 100 bin ışık yılı, 100 bin ışık yılı. Yani bir insan ışık yılıyla gitse, bir araç bulsa, ne yapacak? 100 bin yılda. Yani 100 bin yaşasın ki bir Samanyolu'nun çapından bir çapına geçsin. Samanyolu diyorlar. En küçüğü bu. Yedi kat göklerde yerde ne varsa Allah Celle Celaluhu tesbih ederler. Ve min şeyin, bak şimdi arkadan geliyor diğer balıklara. İlla ise bir hamdi, Allah hamd tesbih etmeyen bir şey yoktur. Burada in nafiye deniyor buna. Şart değil, nafiye geliyor burada. Ma anlamına geliyor burada. Ve min şeyin. Burada şeyinde temin var, tenvin. İki esre, iki ötre, iki üstün. Bana denilir tenvin. Temin nunlanmış yani, nun anlamına geliyor burada. Son nun çeken sonra. Şeyin, nun çeken. Şeyen, şeyün. Nun çeken bunların böyle. Buradaki temin de anlamı kıle anlamı için, kıllet deniyor buna, kıl azlık için böyle geliyor. En küçük bir zerre yok ki Allah ham tesbih etmesin bak. Yani şu kainatta en küçük bir zerre yok ki canlı cansız, bilinçli bilinçli bir zerre yok ki Allah hamd tesbih etmesini. En küçük bir zerre. Nedir zerre muhteremler? Arapça kullanır bu zerre derler böyle. Zerre miskali mesela konuda geçiyor. Zerre en küçük varlık. Günümüzde bu nedir? Atomlar. Atomlar böyle. Yani atomlar da alacak edin muhteremler böyle. Hatta atomun da işi var ama. Yani akıl ermiyor muhteremler. Yani güneş sisteminin bir küçültülmüşü. Tesagir ediyor bunu. Tasgiri böyle. Güneş sistemi. Güneş var mesela. Evet, uyduları var bunların böylece. Tabi bu muazzam şu kainatta, boşlukta dönüyor bunlara böylece. Bunu akıl veriyor, tamam. Görüyoruz bunları böyle. Ama atoma gelince göz görmüyor. Tamam böyle. Göz görmüyor böyle. O kadar küçük böyle. İğne ucunda kaç milyon atom var, kaç milyon derler ya. İğne ucunu yani milyonlara böl, ne göz görür bunu, her bunu tasavvur edebilir derler. Atomlar öyle. Bir atomun da içine de girmiş zamanla sonradan, bir atom buldular, çekirdeği. 100 bin defa daha küçük atomlar, 100 bin defa arada boşluk var derler. Eğer şu atomlarsa boşluk olmasın, Dünya 400 metre alır çapı, çevresi. Yani okyanusu atla geç adına muhtemelen, küsur o kadar böyle. Yani bunu yaradan muhtemelen bak. Bunun için mesela Evliyullah'ta bir makam vardır, tayyi mekan diye. Ve tayyi zaman vardır. Tayyi zaman, az bir zamanda çok iş yapmak. Yani akılla, mantıkla o zamana sığmaz o. Mesela bir dakika, bir saatte çok büyük işler yapar muhtemelen böyle. Bir tayyi mekan vardır ki bir yere gider. 10 günlük, 20 günlük yola böyle kısa bir zamanda gider. Neden? Yer dürülüyor muhtemelen. Hadisleri görüyor. Yer dürülüyor muhtemelen böyle. Biraz da geceleri yol gitmek daha iyidir böyle. Yol dürülüyor muhtemelen böyle. Bak. Boşluk var ama yani bugün bilimsel olarak bunu açıklamış muhtemelen böyle. Bak 100 bin defa küçülmüş böyle be. Boşluk var bu şekilde. Atomun çekirdeği. Çekirdeğine de yine bazı maddeler var. Nötron var, proton var. Dışında gezen elektronlar var. Yani şu kadar kâhına bu şekilde. Elektronlar dönüyorlar muhtemelen. Hatta ilk olarak atomun çekirdeği bulunduğu zamanlar buna durum zannetmişler elektronları. Çok döndüğü için böyle. Anlamışlar ki en hızlı hareket eden ışık hızı. Onun elektronlara geliyor. Bak o da böyle. O da hızlı gidiyor onların tabi böyle. Onların dönmeleri de Allah-u Teala tesbih, zikir. O da böyle. Ya. Yani bastığımız toprakta her bir zerresinde neler neler var muhtemelen böyle. Neler neler var böyle. Biraz da bitkiler aleminde, ona kadar açıktır bitki aleminde böyle. Yaş iken Allah zikreder bunlar böyle. Kurdu mu, onun ölümü de artık böyle, zikreden kesilir muhteremler. Bir hoca efendi varmış rahmetli, buna denir zülcinahen deniyor. Zül iki kanatlı yani böyle. Hem maddi hem manevi, tasavvuf yani böyle. Geçme açık. O zaman böyle. Bunun talebere varmış tabii. İşten birini çok sever bir işten birisini. O da göründe saf görünüyor. Diğer arkadaşlarla alay ediyorlar. Onu küçüşüyorlar. O tabii gülüp geçiyor böyle. Hocam için onu severmiş ama. Bir gün kura getiriyor hocam bunlara böyle. Bir tefekkür için. Bir kura getiriyor bunlara böyle. Gidiyorlar kura gidiyorlar. Hocam soruyor şunun talebelerine, öğrencilerine. Nereye acaba konaklayalım? Neresi sizin için daha güzel, konaklayıp müsait? Tabii şu ağacın altına, şu yeşilliğe herkes güzel bir yeri tercih ediyor. Bu susuyor, ne bakıyor tabii. Hoca yarın bir de sen söyle bakalım diyor. Bu da neyi gösteriyor? Taşlık, güneşlik bir yer gösteriyor böyle. Biliyor tabi, hocam ona sorulur mu be? O safın bir de böyle baksana. Ama hikmeti vardır diyor hocam, biliyor tabi hocam ne oldu? Hikmeti vardır. Hikmetin süre bakalım, susuyor musuyor, hoca söyle deyince, hocam baktım diyor, her bir ot diyor, Allah tesbih ediyor, her var, Allah şükrediyor, her var, otlar var diyor. Ya. Her ot Allah şükrediyor, her var diyor. Nasıl olmuş oturuyorum, basarım bunlara verdim, böyle böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri giderken eshabınla beraber bir yere iki tane mezar almış o kenarında. İki mezar. Daha taze mezarlardı. Yeni gelen mezarda mezarlar. Peygamber baktı bu mezarlara baktı. Tabii buna diyor ki keşkül kubur. Evliler ilk basama budur şeyde. Keşkül kubur. Yani kabirlik mevtayı görmek. Ne halde? Allah'ın ne kulu var muhtemelen. Peygamber en insan bu görüyor tabii böyle. Haber verirler sahibim. Bu mevtara azap oluyor şu anda. Ama imanlı ölmüşler. O günahları var böyle. Peki ne buna günah yarışıyor Allah? Biri nemmam yapıyor. Nemmam. Laf taşıyor. Ara bozmak için böyle. Ondan buna, ondan buna böyle. Laf taşıyor. Böyle. Biri de idrardan sakınmıyor. Yani sakınmıyor. Üzerine sıçıyor. Bilmem ne yapıyor. Abdalıyor ama daha sonra geliyor. Bir şey oluyor böylece. Bunu da peygamber böyle. Peygamber bakındı. Bir ağaç bir peygamberimiz, yeşil ağaç. Defne ağacı oluyor, defne ağacı diyor böyle. Peygamber oradan bir dal kapardı. Ortadan bunu büyük dalmış, ortadan böldü. Yine bir mezarın başına dikti, ön başına yeşil böyle. Ve buyurdu, bu kuruncaya kadar buna zikrederler. O da bunun zikrinden feyiz alır, biraz rahatlar bunu. Onun için muhteremler, mesela yeşillik, ne olsa olsun yeşillik olsun böyle, yeşillik böyle. Kuruyor onu, kapar onu böyle. Mezardan mesela otlara bazı biçiyorlar, taze otları, bu mekruh muhtemelen böyle. Ancak kuru ot kesilir. Yani mevtu ondan zevk alıyor muhtemelen. Onlar zikrederler böyle. Hele bizim melekleri elhamdülillah mesela, topraklarımız daha birine bakılan böyle. Ve yeşillik, otluk, şu çiçek ne olsun olsun böyle. Yani canlı bir bitki olsun. Allah onlara tesbih zikredi Allah-u Teala muhtemelen böyle böyle. İşte Mevlam buyuruyor, Allah'a ham tesbih etmeyen bir şey yok. Ne atomun elektronları çekirdekleri, ne hücrelerimiz, bitkiler, dağlar, taşlar böyle. Hele meleklerin zikirleri muhtemelen böyle. Meleklerin zikirleri böyle. Dünyanın, ayın, güneşin zikirleri. Bir gün bir genç gördüm. Tanımıyorum kendisini. Ama öyle bak böyle gidiyor ama dalgın dalgın gidiyor böyle. Bana selamun aleyküm selam. Dedi sana bir rüyamı anlatayım hocam dedi bana. Peki anla bakayım. Bakın genç muhtemelen böyle ama kimin ne olduğu bilmiyor böyle. Bilmiyor muhtemelen böyle. Yani baksan ummaz ona böyle bir şey böyle muhtemelen. Bakın dedim muhteremler, gece rüyamda dedi, rüyamda dedi böyle, uçmuş göklere çıkmış. Bak. Yani kim rüya uçtuğunu görürse, rüyadan kurtulmuştu muhterem. Yer çekmiş, çekmez onu muhterem böyle. Yani kim uçarsa rüyasında muhterem böyle. Tabii az uçar, daha tam kurtulamamış anlamına gelir böyle. Göklere çıkmış muhteremler. Göklere çıktım, baktım diyor, dünyayı görüyorum. Ayı, günü, yıldızları görüyorum böyle. Her bir dönüyor ama nasıl böyle? Allah, Allah böyle. Allah dönüyorlar böyle böyle. Bu da başlıyor onlara böyle Allah, Allah, Allah diye böyle. Bağırıyor ki oyun ülkenisi böyle. Ama öyle feyiz almış ki, ruhsal öyle hata almış ki böyle. Tam uykuda kaçmış böyle. Aptal ikinci namaz kılıyor, başlıyor, oturup Allah, Allah, Allah demeye. Sabah namazına cemaate geliyor. Tabi namaza tabi bakıyor insanlar gaflette görüyor o anda muhtemelen insanı böyle. Duruyor insanı böyle yani kalıplar namazda ama ruhla ölü var. Ya muhterem, Mevla'yı herkes zikrediyor muhterem böyle. Velakin la tefkun tesbihu. Velakin ama bak, velakin. Velakin ancak anlamı geliyor. La tefkahune tesbihahum. On tesbihler anlayamazsınız. Bak, la tefkahun geliyor. La tesbihun gelmiyor. Yani işitmezsin değil mi Mevla muhterem bak. Yani işten kulağı var bunlar muhterem bak. Yani hayatta böyle insanlar var. Dağın, taşın, bitkinin, meleklerin, zikrin bana tesbihini işitir. Ama Mevlam buyuruyor, la tefkahun, anlayamazsınız. Burada tefkahun aslı fekahadan geliyor, fıkıh buradan geliyor işte, fıkıh böyle. Nedir fıkıh ilmi? İşin inceliğine ermek, fıkıh ilmi muhtemelen böyle. Mesela hadis gibi uğraşanın adı, bunlara muhaddis, muhaddisleri muhtemelen. Bir muhaddis, hadis-i rivayetler böyle. Anne-i büyüretler, şunlar, hepsi sayar böyle. Ama fıkıhta çıkarmıştım bir tane böyle. Yani fıkıhın meselesini de okuyunca ki bunlar mesela böyle. Hangi sahabesi, bir anda kimse mi bunlar böylece. Bir de bunların bazı hadislerle bir çelişkili olur böyle. Onun tarihine bakılır böyle. Sonra ayet-i kerim gelmiştir sonradan. Velhamdülillah, onların tesbihatını inceliğine vakıf olamazsınız. Yani bazı insan bir ses duyabilir böyle biz. Mesela meleklerin zikrinden, otların zikrinden böyle, kurbanın zikrinden, kuşların zikrinden insan bir şey sezer ama bunun inceliğine vakıf olamaz mı? Yani la tefkahune tesbihahum. Ya kainat ehli zikir mi? Bir kainat var böyle. Dağ, taş, insan, cin, hayvan. Hayvanlar böyle. Hatta buyuruyor, hadis-i şerifte muhtemelen buyuruyor. Bir hayvan zikreder ki onu avcı avlayamaz. Kapağına düşmez. Onu başka hayvanlarla avlayamaz. Ne zaman hayvan bir zikreden kesilir bir an durur, o zaman o anda anlıyor. Ya. Her bir muhtemelen. Kuşu, kurdu, aslanı, devesi, kaplanır, ne varsa kedi köpek muhtemelen böyle. Kedi köpek bütün kurtlar, meyve kurtları muhtemelen böyle. Virüsler, mikroplar, onlar Allah'a zikredi muhtemelen, o da muhtemelen böyle. Biraz zararlı ama onu Allah gönderiyor bize. Başıboş mu? Hey muhtemelen ya. Ya muhtemelen. Onlar başıboş mu? Haşa. Kainatta bir zerre başıboş olsun, hani uluhiyet, hani rububiyet, ya, hani kudret, azamet. Ya muhtemelen böyle. Allah'ın takdirini kim bozabilir ya? Allah'ın yazdığını kim kısaltabilir, uzatabilir? Böyle. Şimdi hadis-i şeriften mesela arada bazı çelişki oluyor mesela. İlk zamanlarda sahabe-i kiram hazretleri rüküde ne diyorlardı? Rüküde ki ya Rabbi. Rekatülekar, Allah'ım sana rükû ettim yarraya vereceğim böyle. Ayet-i kerime gelmişti. Fesebbih bismi rabbike azim ayeti gelince, ben bunu rüküde bunu söyleyeyim. Bak bu tane böyle. Rüküde değil mi? Ne yapayım ben? Sübhan Rabbil azim diyorum muhteremler. Sünnet. Ama ayet-i kerime bak dayanıyor. Ya muhteremler ya. Yani bilmeyen zavallı böyle Ebu Sünnet bu. Ey gafil ya. Bak Mevlam buyuruyor. Fesebbih. Bismi Rabbike azim. Ya Mevlam buyuruyor. Ya. Azim olan Rabbinin, azametli olan Rabbinin ismini. Bak fesebbih. Bismi Rabbike. Rabbinin ismini tesbih eyle. Sübhan Rabbil azim. Bak böyle. Ayet-i kerimeler. Sonra ayet-i kerime geldi. Sevgili Rabbike âlâ. Hem sürenin başı bu böyle. Böyle. Rabbimin âlâ isminin tesbihiyle gelince de böyle, onu secde söyleyin. Sebbih ism Rabbikel âlâ. Yani âlâ değil muhtemelen e'alâ. Burada bir ayın var işte muhtemelen böyle. Yani bunu çıkarmak âlâ olduğunu değişiyor muhtemelen. Ebi âlâ Rabbikel de gezzivan ayrı. Sübhan Rabbiyel e'alâ. E'alâ. Türk'üm diyor, bu ayın karşılığı bizim mahreç yok. Yani telefonumda bunlar böyle. Ala. Mevla uyanır, gönderemiz de muhtemelen. Gönül, göre muhtemelenler. Gönül uyandı mı, alem başka alem var muhtemelen böyle ya. Kul bakar ki, her şey Mevla iradesine her şeye bağlı muhtemelen böyle ya. Yaradan o muhtemelen, yaşadan o muhtemelen, rızkı veren o Mevla muhtemelen böyle. Öldüren Mevla muhtemelen böyle. Şimdi gelelim inşallah, namaz sonraki tesbihatlara gelelim. Allah Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hadi Ebu Hureyre buyuruyor. Enne fukura el muhacirine. Muhacirin fakirleri. Medine'de iki çeşit insan vardı. Ensar muhacirin dedi. Ensar Medine yerlisi. Yardım ede anlamına geliyor yani. Muhacirin de Mekke'den gelenler. Baştan gelenler. Muhacirin bunlar böyle. Muhacirin tabi bir kısmı gerek Medine-i Münevvere'ye onların malları vardı. Yani paraları, altınları, dinarı, gümüşleri vardı bölgelere böyle. Çoğunluğu çok fakirdi muhacirin muhtemelen böyle. Sufe vardı, sufe vardı yani. Yani şimdi yeri belli de gene Medine'de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin tribünün arkasında bir çıkıntı var muhtemelen böyle. Ahşap, etrafı çevrili. Tribünün arkasında. Ne oldu? El-i Suffe derlerdi böyle. Eskiden orada bu arada yoktu o taht ahşabı da böyle. Birkaç tane dal direk dikilmişti. Üzerinde hurma dalları vardı, gölgelik böyle. Alt toprak, etrafı açık. Üstte hurma dalları vardı. Yağmur yağdı mı, içine yağmur yağar tabi, çamur olur içerisinde böyle, icabında böylece. Burada kalırdı en fakir muhacirin. En fakir burada kalırdı namudan böyle. Fakat bunlar devamlı peygamberinde kalıları için meşritte, bunlar daha alim dağım, diğerleri sahabelerden muhtemelenlere. Bunlar, Etev Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Hureyre, o da bunlardan, o da Eshab-ı Suffe'den kendisi de, buyuruyor diyor ki, muhacirin fukarası, fakirleri Resulullah'ın yanına geldiler, özel bir grup geldiler böyle. Fekalu, dediler ki, ya Resulallah, ze ehl-i düsur bidriyat-ı ula. Ya Resulallah, böyle ehl-i düsur. Düsur burada ehl-i servet, mal sahipleri. Bunları alıp götürürler. Derece-i ulaları, dereceleri kazandı bunlara böyle. Yani o andaki sahabe içerisinde olanlar, ensar olan muhacir olsun böyle. Ehl-i servet sahibi olanlar, mal mülk sahibi olanlar. Bunlar cennetteki yüksek dereceleri kazandı bunları böyle. Ve ilmi mukim ve devamlı olan nimetleri, cennetteki nimetleri kazandı bunu, aldı bunları böyle. Hep bunu aldı bunları. Peygamber sonra neden bunu biliyorsun bu şekilde? Dedi ki, yusallinu kemal yusalli. Biz namaz kılıyoruz, kıldığımız onlar namaz kılıyorlardı ama onlar da. O zenginler. Onlar namaz kılıyorlardı. Ve yesûmene kemâ nefsûmû. Onlar oruç tutuyorlardı. Öyle bir faldın. Minevvalin. Onların bize üstünlüğü var mal yönünden. Onlar bize fazilet üstünler var ama böyle. Ne bunlar? Yehucûne. Hacı yapıyorlar. Viyat demirûne. Ömrü yapıyorlar. Vücahüdûne. Alıyorlar, cihat ediyorlar malı paralarıyla. Ve de saddakûne, ve de zekâ, sadaka veriyorlar bunlara böylece. Yani mal ile yapıyorlar bunlara böyle. Yani yapamıyorlar bunlara böyle. Yani sahabe-i kiramda ahirete iman, imanı yakın dönüyor böyle. İmanı yakın böyle. Yani dünyanın geçici olduğunu görüyor. Bir şeyin başlamışsa sonunda var. Doğan her doğan ölecek. Öyle dünyayı görüyorlar. Bütün emelleri ahirete daha fazla bir şey götürebilmek, ahirete götürebilmek böylece. Kenara konuşuyorlar. Diyor ki ya işte bak filan Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'lar mesela, şunlar, Abdülhamid'ler mesela. Bunlar servetli. Bunlar cihatta para veriyorlar, şunu yapıyor, bunu yapıyorlar, sadaka veriyorlar, fakir yardım ediyor bunlar işte böyle ömrü yaşamı yapıyorlar. Biz yapamıyoruz bu şekilde. Rakkal Aleyhisselam, Peygamber onu buyuruyor şimdi böyle yanlar şimdi böyle. Bahati onlar için, masumlar şimdi böyle. Yetişeyim onlara, onu yetişeyim onlara böyle. Ela üvallim hüküm şeyen, ben size bir şey bildireyim mi? Hesabım. Peygamber fakir ederim onu böyle böyle. Tüdükü nebiyim ben sebakaküm. Sizi geçenler var ya böyle malıyla çok yapanlar. Onlara ulaşırsınız, ulaşırsınız onlara böyle. Yani mal olmasın ona ulaşırsınız. Tüdükü nebiyim ben bahdüküm. Ve size aşağı olanlara da ona geçersiniz böyle. Melaikü ne ehadün ehtere minküm. Kimsenin daha üstü olamaz böyle. İlla men sana misten ma sana atın. Aynı size öğreteceğim bir şey var. Onu kim yaparsa o da sizin gibi olur. Yani bunu yapmayanlar kimse yetişemez sınırı bunlara böyle. Kalü bela yarısıyor aman söyle yarısı yolda. Sahabeler. Bakımı dini muhtemelen. Kale tüsebbihune tesbih Allah'a tesbih edersiniz. Sümal dersiniz böyle. Ve tuhammidüne Allah'a hamd edersiniz. Ve tükebbürüne Allah'a tekbir anarsınız. Allah'a dersiniz. Hal ve külle salatin selasen ve selasine. Her namazın ardından böyle 30'er defa bunları söylersiniz. Bakın burada. Yani sizden önce geçenleri o sebep sahiplerine böyle hayır yapmışlar. Onlara ulaşırsınız, sevabı ulaşırsınız bunlara böyle. Yalnız tabi tek diliyle söylemek de pek yeterli olmuyor muhtemelen böyle böyle. Yani özellikle bunu dersimi yapıyorum ki bu sohbetini değerini bilelim muhtemelen böyle. Yani her namaz yapılıyor herhalde bunu. Sıman sıman sıman sıman sıman Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah tamam. Olmuyor, olmuyor muhtemelen böyle. Benim çocukumda muhteremler, Bursa'da bir Şabun Efendi biri varmış böyle. Ben çocukumda, ilkokulda 2-3 falan gittim böyle. Bir odaya adı Şaban Efendi'ye böyle, Bursa'da amcama gelirdi o. Amcam dervişti amcam böyle. Böyle keramet sahibi muhteremler böyle. Yani çok kerameti olan kişi kendisi böylece. Dün yatsı namazında camide ayağa kalktı. Allah aldı eline bir tesbihi. Yerde. Çiş. Olmadı. Attı gitti muhtemelen böyle. Bak onlar öyle o kadar şımartın böyle. Yani böyle olmaz demek ben böyle. Değil mi? Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Simura ince su olsa sat olur böyle. Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de. Müslim'de buna bir ilave daha var rivayet bilin bunu bu şekilde. Sonra tekrar geldi bu fukara muhacirin peygamberimize. Ya Resulallah senin öğrettiğin o tesbihatı duyduğu zengin kardeşlerimiz onu yapıyorlar. Onu yapıyor bunu. Şimdi ne olacak? Peygamber dedi ki, zâlif fâllûllâh. Ben böyle yapmam ben. Ne yapayım ben? Zâlif fâllûh, Allah'ın fazlı kelime bu. Yüteyime inşa. O değerini veririm Peygamber böyle. Ya. Yani hem zengin olacak böyle, her şey yapacak. Bunu yapacak bu şekilde böylece. Ben böyle de, zâlif fâllûh, ben ne yapayım? Bu Allah'ın fazlı kelime, lütfü kelime Mevlamız'ın böyle. Yüteyime inşa. O değerini bunu veririm ondan ben bunu ben. Şimdi bir anlatı okuyacağım bu konuda inşallah. Su anlamı vereceğim inşallah sonra muhteremler. Müslim'de Nesai'de Ali Şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın Sallallahu Aleyhi Vesselam. Men sebbehallâhe. Men bir kimse sebbehallâh tesbih ederse yani Subhan'ı derse men sebbehallâhe hidübülü külü salatin her namazın ardında. İbadete salatin mektubetin de geliyor. Yani farzın ardından anlamına geliyor böyle. Şimdi o hadis-i şerifi alıyor Şafii mezhebi. Şafii mezhebine göre hemen farzdan sonra bu tespit yapılır. Şafii mezhebine muhtemelen böyle. Yani Şafii mezhebine farz namazı kılınır. Agasyonu varsa bile üstüne kalkmadan tespit yapar böyle. Sübhanallah Allah bunu okur böyle. Hanefi değilse sünnette de fazla tabidir. Tabi bunun delilleri var. Onlar girmiyor tabi konuya. Bir konuya girsek muhteremler çok ince bu işlem böyle böylece. Hanefi'ye göre eğer farzda sünnet varsa sünnetten sonra getirilir. Selasen ve selasine 33 defa. Bakın peygamberde sayı veriyor muhteremler. Allah tesbihim demiyor. Bak rakam veriyor. Selasen ve selasine 33 defa Allah tesbih. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Parmak yapmak daha efter muhtemelen tesbih çekmekten. Parmak yapmak daha efter tesbih çekmekten. Ve hamidallah'a selası ve selasıyla 30 defa Allah hamd ederse ne derse? Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bazıları duyuyorum böyle elhamdülillah. Dolama kadar elhamdülillah olmaz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Anlam çok değişiyor tabii böyle. Böyle lillahın başında lam var böyle. Aslında li Allah'tır. Buradaki hemze böyle hamzeyi katıyor olmadığı için burada düşüyor buradan burada bu. Lillah. Lam tahsis. Hasreten Allah'a mahsustur. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah derse ve kebbir Allah'a, Allah tekbir ederse, Allah büyük derse, ne der? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber derse, selası ve selasiyle 33 defa. Bak, saymıyor muhtemelen böyle. Dikkat etmeye gerekiyor buna, eksi fazla olmasın muhtemelen böyle. Bazı ulema buna bir örnek veriyorlar, anahtarın dişlerini. Anahtarın bir iş daha fazla sonra açamaz değil mi kapıya? Eksi koyunca açamaz gene. Yani bundan sır bu muhtemelen böyle. Sır böyle. 33'er defa böyle. Ve kâle tamamen mi'e. Oldu 99. Bu yüz tamamlaması ne yapar yüz tamamlamak için buna? La ilahe illallah ve aşk ile. Bunu sonra anlam vermişler buna. Bunu okur muhtemelen böyle. Sonunda böyle. Şimdi cemaate çekmede bu sondaki kelime-i tevhid cam okumuyor bunu muhtemelen böyle. Okumuyor bak. Yarım kaldı. Asıl saadette Hulefâ-i Raşidin döneminde ve günümüz İslam aleminde bu komutla çekilmiyor bunlar muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Ama camiye gittik müezzin söylüyor. Söylesin bana. Ama uyumam gerekiyor böyle. Bilmiyorum. Yavaş yavaş bir şey. Gerekiyor bu şekilde. Şimdi her ne yapıyor? Her bidat üstüne götürüyor muhtemelen böyle. Bu tevhid yarım kalıyor. Yani yüz tamamlanamıyor. Kelime-i tevhid bağlıyor. Uzun kelime-i tevhid anlayacağım açmadı. Yarım kalıyor muhtemelen böyle. Cemaat sıvallah sıvallah öyle öyle Allah Allah Allah ver tamam. Müezzin la ilahe illallah şeyle ilmi kulağım yok da o başka muhtemelen böyle. Müezzin ise ona ait muhtemelen böyle. Ona ait muhtemelen böyle. Gufret hata yahu. Kişi günahı affolunur, günahları. Günahı affolunur, bağışlanır, mahvet olunur böyle. Ve inkâdî misle zebedil bahri. Deniz köpükleri gibi olsa, okyanusların, Akdeniz'in, Karadeniz'in muhtemelen veya Ege Denizi'nin böyle değil mi? Okyanusların köpükleri kadar, o kadar günah çok da olsa böyle, bunlar Mevlam affediyor bunları muhtemelen, bağışlıyor bunları muhtemelenler. Yani bazı büyük günahlar vardır ki, özel tevbe ister onlar ama. Mesela birden namaz, oruç gibi böyle, namaz farzdır, terki haramdır, yani günahdır, büyük günahdır böyle. Bir namaz terk eden kişi haram işlemiş oluyor muhtemelen böyle. İçki içmiş, domuz demiş gibi böyle. Olmuş oluyor. Ne gerekiyor bunlara? Mesela namaz, yani estağfurullah 1000 defa desen fayda yok. Ne gerekiyor? Kaza. 18'e tevbe gerekiyor. Neden? Vaktini yapmak farz diye. Bu da farz ertelendi, bu tehir olmuştur böyle. Geliyor ki. Şimdi bunun anlamına geleyim inşallah muhtemelen de böyle. 33 defa Sübhanallah. Sübhanallah, Sübhanallah. Allah tesbih, tenzih de böyle. Yani Rabbimize layık olmayan sıfattan Allah'ın tenzih etmektedir. Şimdi Rabbimizin sıfatı, zatisi vardır altı. Bir tane. O tevhide giriyor. Tesbih'e gelince sıfatı subutiye vardır. 8 tane. Subutiye Allah'ın sabit sıfatları bunlar. Hiç değişmez bunlar böyle. Mesela Halik, yaratıcı. Allah sıfatı böyle. Her zaman yaratmaz mı? Ama subutiye her meylamızda bu sıfata mutasıftır böyle. Biri hayat. Allah haydır muhteremler. Hayyül kayyum Mevla muhteremler böyle. Yani. Yaradılmış, yaratmış, yaradan. İlim sıfatı, ilim. Rabbim alimdir, el alim yani. Burada bunlar hep böyle lam tarifi geliyor bunlara böyle. El alim, Rabbim ilmiyle bilir, ilim sıfatıyla bilir böyle. Neyi bilir? Her şeyi muhteremler. Bizden evvel, yani insandan önce kimler vardı bu dünyada? Cinler, şunlar, bunlar kimler varsa muhtemelen böyle. Sıra şu kainatta ne güneş sistemleri var, gezegenler var, hayat da var muhtemelenler. Şurası Mevlam buyuruyor da, şurası var muhtemelen bu. Yani gökte de canlı varlıklar var muhtemelen böyle. Ne kadar alemler varsa, yerler, gökler, güneş sistemleri, galaksiler, cennetler, cehennemli, arşı, kürsü, fesidri, müntaha, melekut alemi, cebirut alemi, 18 bir alem deniyor muhtemelen böyle. Her alem başka alem muhtemelen böyle. Rabbim bunu hepsini biliyor. Bir de şu var muhteremler, yani bir bize bilemiyor muhteremler, kendinizi bilemiyor muhteremler. Biz yoktu bu dünyada, başları vardı bu dünyada. Biz onun neydik o zamanlar bilemiyorum muhtemelen. Topraktık muhtemelen. Bu kadar biliyor böyle. Ama hangi topraktık? Medine toprağı mı? Mekke toprağı mı? Ya Kudüs toprağı mı? Şam toprağı mı? Adapazarı toprağı mı? Böyle. Bak Rabbim ilmiyle muhtemelen kuluna hangi toprağın yaratıldığını Mevlam biliyor mu? O yaratıldı böyle böyle. Yaratıldı böyle. Bir de her insan bulunduğu yaşına göre bir insan bir dönüp arkasına geçmişine baksın. Nasıl geçti hayatı? Az hatırlar insan bir şeylere böyle. Bazı kalın çizgileri vardır. Olaylar daha önemlidir. Hatırlay biraz böylece. Ama her nefeste ne yaptık muhteremler? Günah ne yaptıysak hepsini Rabbim biliyor muhteremler böyle böyle. Ya. Hepimizin muhteremler böyle. Bir hak dostu şöyle buyuruyor muhteremler. Eğer diyor Allah'ın bildiğini diye kendi hakkında söylüyor. Benim geçmişindeki diyor yaptıklarımı yani günahın da tabii günah bunu kastediyor böyle. Allah'ın bildiklerini insanlar bunun binde birini bilse diyor kimse yüzüne bakmaz muhteremler böyle böyle. Ya muhteremler böyle. O yüzden Mevla muhteremler böyle. Harama baktım mesela böyle bir kadın kız baş açıp mı geçtim derler. Açık baş çamaşır mesela aşağı te balkona mı çıkıverdi mi böyle bir anlık böyle. Ağzından bir yalan söylemi çıktı. Ne mamlık oldu ne oldu haram lokma yedik mi derler böyle böyle. Bir namaz kazaya mı kaldı mı derler böyle. Birinin kalbini kırdık haksız yere zulüm ettik. Ne yapmışsa geçmişimizde meleklerin de bilmediği var muhtemelen bak. Meleklerin de bilmediği var. Melek hiç yazamıyor. Kalpten geçiyor. Bir insan kalbinden birisine kızıyor işinden. Kızmış, yapmış, yar şunu vurayım, kırayım, şöyle yapayım, böyle yapayım muhtemelen. Yapıyor. Sonra bundan eğer caizse, tevbeyse, vazgeçse, sevap alıyor muhtemelen der. Yok, caymadı, vazgeçmedi ama yapamadım bunu böyle. Melek bilmiyor bunu anlamda. Ama günah aldığı günah muhtemelen muhtemelen böyle. Ya muhtemelen geçmiyor Allah bilir şeyler muhtemelen böyle. Gelin önümüze geleceğimize sonsuz galim elimiz. Ya, dünya sonu var ama öbür sonu yok muhtemelen böyle. Ne zaman öleceğiz muhtemelen böyle. Ölüm sebebi ne olacak? Bak. Ölüm sebebi ne olacak? Kişinin kalp hastalıkları olur, hep kalbinden korkar. Devamlı kontrole gider, şuna mı? Hep orada öncemler. Geri bir virüs muhtemelen. Altına gider böyle. Denge bozuna gider böyle muhtemelen böyle. Ölüm sebebi ne olacak? Bir kör kurşun mu gelecek? Şu mu olacak? Ne olacaksa böyle? İnsan nerede ölecek? Nereye gömülecek muhtemelen böyle? Nereye insan gömülecek böylece? Ne kadar yatacak o kabrinde? Ne olacak kabri? Azap mı var, rahmet mi var kabrinde muhtemelen? Kabrinde ne zaman kalkacak böyle? Mahşere dikilecek. Binlerce yıl hesap verecek. Ne olacak hali? Söylecek mi bunları? Hepsi bana bilin muhtemelen böyle. El alim. El basir. Yani basar sıfatı böyle. El basir. Rabbim her şeyi görüyor muhtemelen bak böyle. Rabbim her şeyi görüyor muhtemelen der. Biz bir yere bakarken öbürünü göremiyor muhtemelen der. Eğer baktığımız şu önemliyse, çok mühimse, aklı oraya verir, tam gönlü oraya verir böylece, başka göremeyiz muhtemelen böyle. Sonra bizim görmemiz de sınırlı. Renk şart görmez. Mesela hava var camide, göremiyor. Gazlar var ama. Gazlar var. Kaç teşvik gaz vardır. Hidrojen, oksijen, karbondioksit, ozonlar, kaç boşlamaktan böyle. Neye göremiyoruz? Niyeti yok muhtemelen böyle. Cinleri göremiyoruz. Ruhumuzu göremiyoruz, kendini göremiyoruz. Böyle. Yer altını göremiyoruz, duvara öbürüz göremiyoruz muhtemelen böyle. O yüceler yüce Allah, Celle Celaluhu Mevla muhtemelen böyle. Kainat her şeyi muhtemelen, her an böyle. Yani şu an cennette huri kızları mesela, huri kızları cennette, onlar var canlı muhtemelen böyle. Oturmuşlar bir ağacın altında, Allah zikrediyorlar. Bak muhtemelen. Ben onu da görüyorum muhtemelen böyle. Ana karnındaki yavru, yuvadaki kuş muhtemelen böyle. O kuşların her şeyi Mevla varsa böyle, her bir zerre Mevlam görüyor muhtemelen böyle. Yani bir şey görmek, diğerini görmeye engel olmuyor Mevlamız'ın böyle. Es-Semiyya, işidir Allah'ım dedi. İşidir Mevlam. Bunlar Rabbin sabit sıfatları. Rabbim her zaman görür, her şey işidir. İşidir. Birisi de konuşurken uzaktı bize böyle, karşına çarpıyor. Ne dedin? Ya duyamadım be. Unuttum böyle. Bir misafir var böyle. Ya, ne var? Halbuki de muhtemelen bak. İlk yüklerde, ilk göklerde, cennette arşalarda, süre mütahada böyle ya. Allah zikredenler var. Rabbim bunları biliyor. İşliyor zikredenler muhtemelen. İşliyor böyle ya. Sonra bir kişiyle konuşurken mesela insan çürüğü gelir de baba, anne, bir şey ver dur bakalım değil mi? Dur bakalım dedi değil mi böyle? Araya girdi mi? Ne oldu böyle? Bir ki konuşurken böyle. Bir ki konuşuyor, bir araya girdi. Hepsi gitti muhtemelen böyle. O yüce Mevlam, ona kurmasın canımız muhtemelen Mevla'ya muhtemelen böyle bak ya. Çünkü kainatta muhtemelen böyle. Bu kadar insanlar, Allah'a zikredenler, dua edenler, yalvaranlar, muhtemelenler, otlar, bitkiler, kuşlar, uçan kuşlar, denizdeki balıklar muhtemelen böyle. Melekler, cinler, felekler muhtemelen böyle. Allah hepsi gitti onlar hepsi muhtemelen böyle ya. Hepsi amaların İşitiyor, görüyor, biliyor muhtemelen Mevla. Mevla muhtemelen bak ya. Allah sonsuz şükür olsun Mevla muhtemelen. Herhalde Müslüman olarak bizi yaratmış Mevla muhtemelen ya. Yaşamayı İslam nasip etsin böyle. Devamlı bak iş kalmıyorlar. İrade. İrade bir şeye murad etme, dileme yani. İrade. Rabbim bize bunu hep sevmiştir, bize bunları böyle. Kul kendi nefsinden kıyasla daha iyi Mevlana'yı böyle. İrade. Yani bizi irade beyinden gelir. Şu işi yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Ama yapmamız mümkün mutlaka olmaz. Engel çıkar muhteremler. Rab ne dilerse olur kainatı muhteremler. Kainatı muhteremler. Yerde, gökte, insan, canlı, hayvan, şunlar bunlar da böyle. Yani kaçan tavşan da, kovalayan aslan da, kaplan neyse böyle, kurt da böyle. Böyle hepsi Rab iradesine bağlı muhterem böyle. Rab'in dilemese bir an yaprağı düşmez muhterem böyle. Bak, bir ağacın yaprağının ölmesi, sarılması, düşmesi, ağacın yaprağının, çiçeğin yaprağının düşmesi Allah iradesine bağlı muhterem bakmaktan böyle. Düşünün ki büyük ormanlarda, öyle ormanlar ya ki ucu ucu yok ormanların. Yürü bitmez yani. İnsan kaybolur ormanlar muhterem böyle. Kocaman dev bir ağaçlar muhtemelen. Yaprakları, oltay bitkilere böylece. Bakın bir çiçeğin yaprağı, bir ağacın yaprağı illa yalımı. Bak anzan Allah'ın bilgisiyle, iradesiyle. Şu muhtemelen böyle. İrade Rabbim her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Her şeyi işitiyor. Öyle irade ediyor. Engel var mı? Yok. Ne gerekiyor? Kudret. Kudret mesela. Ya, muhtemelen. Mesela uçak tersiyeri havalarına bildirilmiş. Oto arızalanmış. Ne olacak? Belli değil. İniş izin istiyor ama inebilecek mi? Belli değil muhtemelen böyle. O yolcu karşılamaya gelenler de, havalimanında görevliler de herkes tedirgin. İtfaiye gelir, şunlar bunlar gelir, ambulansa gelir ve tedbir alınır bu şekilde, yangın eşya alınır bu şekilde böylece. Yani havaalanı gelen müdürü de, ulaşılan bakanı da, kimse bir şey gelmiyor muhtemelen böyle. Bunun için mesela uçakta bir arıza oldu. Anons yapıldı uçakta. Haber oldu yolculuğunda mı? Ne yapardım öyle? İşlerinde mesela babası ulaştıran bakanıdır. Yalvarma babasına mı? Ne yaparım? Allah'a da bakmam böyle. Allah'ım bizi kurtardı mı? Tamam böyle bak. Yani İslam'ı yaşamayanlar bile onda fıtri bir iman gene var bunda. Fıtri böyle. Ama bir kuvve var bir hile ortaya çıkaramıyor. Bir kuvve var böyle. Fıtri iman var mı? Tamam böyle. Mesela o bizim buradaki Marmara depreminde dönemler. O zaman ben Akkaza'ydım o gece oradaydım böyle. Kuzultay'ım orada böyle. Üstüne bir kadın vardı. Yarışı bir şey kadar. İzniniz yok mu dönem böyle. Deprem oldu aşağı indi. Baktık. La ilahe Muhammed. La ilahe Muhammed. La ilahe Muhammed Resulullah. La ilahe Muhammed Resulullah. Bak dönem bak. Yani bak biliyor ki o anda o kadın bak. Muhtemelen bak. Yani fıtıdan biliyor, fıtıdan biliyor. Fıtıyor ki böyle ancak Allah kurtarabilir. O bizi görebiliyor. Kadir mutlak muhtemelen ben ya ben. Kadir mutlak muhtemelen böyle. Şimdi gelelim Sübhanallah anlamına inşallah muhtemelenler. Sübhanallah. Allah'ım ismine tenzih ediyoruz böyle. Yani Rabbim Celle Celaluhu her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Her şeyi işitiyor. Her şey iradesine bağlı. Her şey kudret yeter. Alaküleceğin kadir. Anlamı okudum o zaman böyle. Bu tevhidten de daha üst makamda muhtemelenler Sübhanallah. Meleklerin zikri tesbihattı meleklerin. Melekler kelimeti çekmezler muhtemelen melekler. Hamd-i tesbih meleklerin şeyleri. Hamd-i tesbih. Allah biliyor ki Allah yok diye kanıtı onu bilmiyor muhtemelen muhtemelenler böyle. Bunu ilmi yakın böyle, aynı ile hakka yakın biliyor muhtemelen muhtemelenler böyle. O işler melekler, Sübhanallah, Allah birdir böyle. Onun ortaya yoktur. Ne yapıyorlar? Tesbih muhtemelen. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Allah'ım sen her şeyi biliyorsun, her şeye gücün yeter. Senin dediğin olur ya Rabbi. Mevla'yı noksuban tenzih etme bilhamız muhtemelen böyle bu. Hatta hadis-i şerifte var muhteremler. Sübhanallah bihamdiye mizanın dolacak mahşerde muhteremler. Kim bunu hakkıyla söyleyebilmişse bunu. Kim bunu hakkıyla söyleyebilmişse böyle. Sübhanallah değil böyle madem. Sübhanallah. Aç alnını düşünerek böyle. Sübhanallah. yapmışsa bir insan çok ağır gelecek mutlaka. Ağır gelecek. Ağır gelecek mutlaka. Ağır gelecek mutlaka. Ağır gelecek böyle. 33 defa başlayan bu. 33 defa. Şimdi geliyor yani anlamı bilince ne geleceği belli. O Allah şükretme geliyor. Allah şükretme geliyor şimdi böyle. Elhamdülillah. Bakın böyle. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah böyle. Yani insanlar taşlara tapınırken, heykele tapınırken, değil mi? Ateşi tapınırken, inekli tapınırken, inekli tapınırken, inekten tamam böyle. Tapınırken, şükür demiyor muhtemelen. Allah elham tanıdık Mevlamız muhtemelen böyle. Kainatın Rabbi böyle. Kainatın sultanı, sultanı kainat. Ne gerekiyor? Şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dikkat buraya buraya. Elhamdülillah. Aynı sayı 33 defa buradan ben bak. Yavaş yavaş ben. Acı etmeden böyle ben. Olsun yarım dakika geç olsun. Bir dakika geç olsun bu şekilde. Ama mahşedeki mezana konsun ama. Ya. Ya muhtemelen. İnsan bir dinleyiş bir şey yazıyor. Acaba tam olur mu? Normal mi? Tamam mı acaba? Hiçbir şey olmasın ki yere ulaşsın muhtemelen beraber ya. Olur bu şekilde. Oturup Allah şükretme. Elhamdülillah. Bu anlamaya geçelim inşallah. Biliyorsun ama elhamdü kelimesi. Bu aslında masa diyor buna. Hamdündür böyle. Bunun fiili vardır. Ahmedü hamden. Allah'a hamd ederim, hamd ederim anlamına geliyor burada. Bu mitolojinin başı öte oluyor burada. Elhamd'ın başında lam-ı tarif ediyor. Elif lam var yani böyle. Elhamd gelmiyor da elhamdü geliyor. Elif lam var. Bu dört anlama geliyor lam-ı tarif. Cins, istirak, ad-ı zihni yapıyor böyle. Yani. Buradaki istirak anlamında her şey kaplıyor böyle. Elhamd, bütün hamdü sen övgüler. Bütün hamdü sen övgüler. Medihler. Kimlere mehdi? Bütün varlıkların. İnsanların, kuşların, kafirlerin, cinlerin, asilerin, müşriklerin, meleklerin hamdi. Lillahi Allah'ıma onun hakkıdır. Bu aslında li Allah'ı. Buradaki lam ve lam istikak. Allah'ın hakkıdır. Anlaşılır mı olmuş tabi? Aşıymış tabi muhtemelenler. Mesela bir yazı görmüş. Mesela karşımda yazı görmüş. Onun aklıma gelmiş. Yazıyı gördüm mesela karşıda. Bak yüz var karşıda. Şimdi ne diyorum ben? Bu yazıyı kim yazdı? Ya ne güzel yazısın. Ne güzelsin yazısın. Yazısana şükür olsun. Değil mi? Değil mi böyle? Mesela elma yiyoruz muhtemelen böyle. Portakal yiyoruz. Mesela şu mevsim olarak şu anda mandalina yiyoruz bu şekilde. Muz yiyoruz mesela. Bakıyoruz böyle mandalina. Oh. Dilim dilim bak muhtemelenler ya. Allah aşkına bak muhtemelen ya. Ya. Ambalaj. Her dilim ayrı bir ambalajı var. Ambalajı da ama doğal. O da yeniyor. Onun parası muhtemelen. Altın bir ambalaj böyle. Ya, hava kirli yapmıyor muhtemelen ya. Çevre kirletmiyor muhtemelen. Bir dış kabuğu var. Dış kabuğu var. Mandalina. Portakal aynı şekilde. Dilim dilim. Onu yaratan Mevla muhtemelen böyle. Şimdi mandalina, portakal böyle elma gibi olur. Isırsan ne olur? Üstün başım böyle ısınır. Su olur muhtemelen böyle. Değil mi muhtemelen bak böyle ya. Ya. Dilim dilim. Dilim dilim. Her bir ayrı bir ambalajda. Ambalajda. Onu yaratan azamet. Muhtemelen böyle. Şimdi mesela mandalina biraz daha küçük oluyor portakaldan. Yani. Onda A vitamini fazladır böyle. C vitamini çok. A vitamini daha fazla böyle. Şimdi C vitamini beden depolamıyor. İstiyorsan ye böyle. Fazla boşuna gidiyor. A vitamini beden depoluyor. Fazla olduğu ne oluyor böyle? Göz sararma başlamıyor. Gözde başlar. Parmaklı A elin sararma başlamıyor. Böyle. A vitamini fazla. A vitamini beden depoluyor bunu. Olmayacak muhtemelen böyle böyle. Mesela soğan bir baş böyle. Kırk içtiğine kadar böyle. Yemeğe doğru. Sarımsak, bak diş dişman, diş dişman, diş dişman bak. Yani fazla değil muhteremde. Yani buna denir kâhın kitabı. İnsan buna baksa, hangi şey zararlı, ne kadar yenilmesi gerekiyor, ne kadar bunun dozu olacak, orada okursun mu? Okursun mu? Okursun mu? Bazı bitkiler vardı mesela, muhteremler, işte mesela çörek otu. Kara bir şey böyle, bir tane, küçük bir şey böyle, tohum yani. Aslında o tohumdur bu, çörek otu, tohumdur böyle bu. Bunu avuçta yemesin kaşık kaşık. Böyle böyle. Bak. Yani buna bir kâhın kitabı muhteremler. İnsan bu kâhın kitabına baksan böylece, ne zaman yenecek, hangi yöre daha fazla yenecek, ne kadar yenecek, daha böyle. Mesela karpuz değil mi? Büyük olur muhteremler. Ama kışın hiç makbule geçmiyor böyle. Portakal kadar büyük olmuyor. Kışın hararet olarak portakal getiriyor sana. Portakal böyle. Ama yazın portakal insan tatlı olmaz mı onun suyuyla? Böyle. Karpuz mısın böyle? O yüzden Mevla muhteremler böyle böyle. Şimdi insan karpuzu kesti. Ne diyor? Oh ne güzel rengi kıpkırmızı. Peki karpuz kendi mi kırmızı oldu? Yok. Onu öyle yarattı. Yaradan yarattı. Şimdi med ediyor kesen kişi. Yani inansız bile olsa karpuzu med ediyor. Ne güzel rengi güzel kıpkırmızı böyle diyor. Nereye gidiyor bu med övgü? Allah'a gidiyor muhtemelen. O Allah verdi onun rengini muhtemelen böyle. Ağzına götürüp bakıyor. Of çok da tatlı güzel, tatlı güzel böyle. Oh ne güzel tadı var. Karpuzu mu övüyorsun? Karpuzu mu? Yok. Ne var karpuzda? Kim onu tadına böyle? Allah yardım etsin böyle. Sonra bakın aziz cemaatimiz, karpuzun rengi güzel olması, tadı olması da yeterli değil böyle. Hocam var bir rahmet burada Karakalpak diye imamdı. Orada okumuştum Arapça onu muhteremler. Mele gitmeden önce. Bir gün gittim. Hocam şey çok incelerdi be, her şeyi böyle. Tefekkür halini vardı kendisine böyle. Baktım ben dalgın dalgın duruyor. Hocam var dedim böyle. Ağma sağma verdi böyle. Az evvel buraya bir ağma geldi. Namaza gelmiş. Ağma geldi. Gözü görmüyor böylece. Onun da hemen cami yanında bahçe tarlası vardı böyle. Karpuz ekmiş. Karpuz da yeni çıkmışlar karpuzlar. Turvan da karpuzlar da. Bir karpuz kesiyor. Ağma ikram olarak. Karpuz da turfanda olduğu halde güzel çıkmış, rengi çok güzel. Dedi ki ağmaya bak diyor, sen nasibin diyor, 40 bin güzel çıkıyor karpuz diyor. Hocam ne demek kırmızı diyor. Ne demek kırmızı? Hocam uğraşıyor, anlatma kırmızıyı buna şimdi rengini. Kan gibi, kan ne? Kan bir su gibi bir şey böyle. Anlatamıyor muhtemelen bak, kırmızı anlatamıyor böyle. Ya muhtemelen, bize böyle göz vermese, göz vermesin böyle, o rengin de değeri kalmıyor muhtemelen bak. Yani şükür için göz görecek muhtemelen der. Sonra kokuları vardır. Koku vardır muhtemelen. İnsan kokulara bakar. Hele kavur mesela. Çünkü kokar bazı şeyler böyle kokar böyle. Kokan duygusu olmasın, insan o nimetin bir şey anlamaz. Bak ya. Yani nimetin rengi var, tadı var, kokusu, her şeyi güzel. Ne gerekiyor? Alıcı verici. Tam buradan tersi verici veriyor mu? Alıcı alamıyor. Ya bak. Gözle görmüyor. Ne demek kırmızı diyor muhtemelen. Eğer bir damak tadı muhtemelen, bir sinir ucu var, bir sinir ucu var, hücre, sinir ucu muhtemelen, damak altı böyle. O alıyor bunları muhtemelen, o alıyor bunu böyle, hemen tadı yapıyor, tamam diyor, bakın böyle, tamam diyor böyle. Yani, kokuyor, burnu alıyor muhtemelen bu şekilde. Yani kâhına bir bütün muhtemelen böyle. Yani karpuzu yaratan da, elimi yaratan da, bütün sebzemi yaratan da bir, bir yatan bir muhtemelen berberiye bak böyle. Onu göz görüyor. Gözle zevkini alıyor. Kokuyla zevkini alıyor. Damakta onun zevkini alıyor muhtemelenler. Ondan sonra çiğnedi, yuttuğumu bize iş bitti ama. Karşı muhtemelen böyle. Yutmadan çıkaracağı bunları bir şey beğenmesek. Tükürür bize böyle. Ama yuttu mu, yuttuk mu bizden gitti muhtemelenler. Karşı muhtemelen. Neler oluyor, neler oluyor muhteremler? Ağza başta sindiriyor muhteremler. Ne enzimler geliyor. Gıdaya göre değişik enzim geliyor muhteremler ya. Beynini hemen yaratıyor. Ben onu üretiyorum. Yani üretiyorum. Üretiyor ben onlara muhtemelen böyle ya. Onlara muhtemelen böyle. Onun için bazı gıdalar birbirine zıttır bazı gıdalar muhtemelen böyle. Bunların enzimler zıt oluyor birbirine böyle. Bu zararı bozuyor insanın gıdası bozuyor muhtemelen böyle. İşte elhamdülillah. Bir havaya soluyoruz, temiz havayı. Mesela insan gidiyor bir havada yazın mesela, bir gidiyor insan bir yere böyle. İnsan bir mola bir şey oluyor, bir bak, oh bir bakıyordum ya, temiz bir hava böyle. Oh çok şükür, ne güzel hava. Kime şükür? Kim yarattı havayı ona? Bir nimet yiyoruz, mesela bir su içiyoruz bir pınarda, kaynaktan, kaynağında böyle. O yazın sıcakta terlemişiz. Böyle. Bir soğuk su içiyoruz kaynağından. Oh ne güzel değil mi? Soğuktu böyle. Yani soğuklu, doğal soğukluk ama. Buzdolabında soğumamış böyle. Kaplara girmemiş muhtemelen böyle, böyle. Tadı başka, rengi başka, suyu başka muhtemelen böyle, böyle. Yani nereye bakarsak, insana baksın, her şeyde bir mühür var. Elhamdülillah mühür var muhtemelen. Bunu Allah yarattı, ona mahsus şükür. Elhamdülillah. Bütün mühamedi kâfe diyor buna. Bütün hamdiler, lillahi Allah hakkıdır. Kimse başka muhtemelen böyle. Ya muhtemelen, kim aşağı hakkından böyle böyle. Sonra geliyor muhteremler, artık Allah'a tam teslime büyüdük. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber geliyor muhteremler artık. Artık kul Allah Sübhanallah tesbih etti. Mevla'ya teslim olduğunu tesbihatına. Hamd etti Mevla'ya. Her şeyi Allah'a kul bir nimeti böyle biliyor. Ne geliyor orada? Allah tam teslimiyet. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah Celle. En büyük Allah. Yaradan o, nimeti veren o, hayatı veren o müteremler. Bizi yaratan da o, ona döneceğiz. Hesap vereceğiz. Etti 99. 100 olacak ama şimdi bu. Vekalet tamamen niye? Yüzünde şunu der diye Peygamber böyle. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh ilahır. Şimdi bu hepsini toparlıyorum böyle. La ilahe illallah. Allah'tan mı ilah yoktur başka? Yok. Uluhiyet, yaradan, yöneten, yönlendiren, takdir eden. Bak başka mutlaka böyle. İnsanlar, bazı insanlar taşa puta tapıyor. Bazı insanlar insana tapıyorlar. Kendi gibi o da insan böyle. Plan işte vatanı kurtarmıştır. Şunu yapmış, bunu yapmıştır. Şu şu. İdeolojiler, sabirli inançlar sistemlerine muhtemelenler. Mübarek o da senin gibi fani insan be değil mi? O tapudan yaratıldı. Ana kana bir damla kandı, pıhtılamış bir kandı. Yani onu düşse atarsın tuvalete. Tamam böyle. Tiskinirsin ondan böyle. Tamam böyle. O da pıhtılamış bir kandı. Bir sanırım böyle böyle. Dünya bebek geldi. Altını işedi. Burnu aktı. Muhtemelen de. Burnu aktı böyle. Ağladı, sızladı. Neyse koş, onu derken delikanlı falan bir güçlere kuvvetlendi. Efendim işte ona tapınma, onun inanç sistemine, onun görüşüne bağlanma. Peki ne olacak onun sonu? Ölüm işte muhtemelen bir böyle. Ölüme çare bulamıyor ki adam muhtemelen. O da yaşlanıyor, hastalanıyor, yatağa bağlanıyor. Ahmak çekiyor, sanki ızdırap çekiyor böylece. Sonunda ne yapıyor? Yeri kara toprak, kara toprak altında giriyor muhtemelen, giriyor böyle. Çürüyor, leş oluyor muhtemelen böyle. Yani yazık olsun insan tapınanlara muhtemelen, insan büyütenlere böyle ya. Ona tapınanlara, insan tapınanlara muhtemelen böyle. Kim olsa olsun muhtemelen böyle. Onu da Mevlam yaratmış, o gün o lazım o zaman okumun böyle. Vahdehü, Allah birdir. Allah bir cihazı muhtemelen. Allah bir cihazı böyle. Buradaki bir, yani sayısal açıdan da bir ama buraya bir farklı bir muhteremler. Mesela der ki işte benim doktorum bir tane der. Benim bir doktorum bir tane o diyor muhterem. Yani benim bir tane doktorum onun doktoru yok yani. Böyle. Yani. Mesela bizim işte bu aile bir tane Bizim imam bir tane. Yani onun gibi çok imam var ama onun gibi denge yok. Vahdehü Allah bir muhteremler. Zatına bir, sıfatta, esmada bir, efalinde bir. Bir buna girsek muhterem işte böyle çıkamayız bir ayda muhteremler. Yani. Bunun en alt tabakası da efaldir. Efalde bir, tevhid-i efal. Efal, fiilinde, işinde böyle muhteremler. Mesela yağmur yağdı muhteremler. Efendim, meteoroloji haber vermiş, yağmur yağacakmış. Tutar, olur. O zaten görüyor muhteremler, bulutaya gidiyor. Bulutun yönünü tespit ediyor, hızını tespit ediyor böyle. Ona göre bu bir saat, iki saat sonra şuraya gelebilir, tamam. Olabilir muhterem böyle. Ama bulutu yaratan kim muhteremler ya böyle? Efendim, su buharı. Ya ama suyu yaratan, denizi yaratan kim? Denizden önce suyu atan yaratan kim? Ya muhterem bak. Yani dünya yaratılırken, düzenirken önce su yatakta yaratıldı, denizden su yaratıldı muhteremler böyle. Sonra yağmur geldi gökten muhteremler geldi. Sonra geldi muhteremler böyle. Yani 170'i deniz su. 170'i. Çok mu? Yok değil muhteremler. O kadar lazım böyle. Buharım hocam böyle muhteremler. Ya o deniz yataklarını yaratan, suyu yaratan, göte indiren muhteremler. Sonra ısıtan, enerjiyle ısıtmaya denizde okyanusları. Ya bir çaydan ısıtamayız değil mi? Kolay kolay mesela. Ya. İcamda arzulu gaz ocağında bir çaydanı ama vay kaynamadı. Tencere kaynamadı hala daha böyle. Ya okyanusuna kaynatan ısıtan kim tanımlar yani? Ona kaynatan enerji. Ta güneşten geliyor. Su buharlaşıyor muhtemelen böyle. 20 derecede başlar buharlaşma. Beyazdır ama şey görülmez muhtemelen. 100 derecede hızlı kaynama olur. Buharlaşıyor. Ne yapıyor? Buhar havadan hafif. Yukarı çıkıyor. Çıksa ne olur sonunda uzaya kaybolur gider. Ama kaybolur muhtemelen. Bir soğuk hava tabakası var. Geldi mi su biraz soğuktu ona bir yoğunlaş muhtemelen. Ağırlaşıyor biraz böyle. Aşağı düşmüyor ama. Kalıyor muhtemelen böyle. Ya muhtemelen. Sıra bunların bir araya gelmesi lazım bu su buharlarının böyle bulut olması için. Ne gerekiyor? Rüzgar gerekiyor. Alt baş, yüksek başlı şunlar bunlar muhtemelen böyle. Onu yaratan kim muhtemelen böyle? Rüzgar ona göre geliyor böyle. Sağın solunu topluyor. Minare Musa Maase Caca. Bak Minare Musa Maase Caca. Musa sıkışmış bulutlar. Melek ayarmışsın bulutlar. Minare Musa Maase Caca ya. Buluşma sıkışıyor muhtemelen böyle. Buna sevgi lazım. Derin sevgi yine aşağı inse olur mu? Olmaz. Ne lazım? Ormanlara lazım, tarlalara lazım, bağlara lazım. Nereye çıkılacak bu? Melekler muhtemelen. Nasıl olacak? Bir maddi sebep lazım. Rüzgarla muhtemelen. Rüzgarını iten mi muhtemelen böyle? Şimdi bunu görüyoruz. Buna denir çevrim dönüyor mesela buna. Bugün tıp ilimde gerçi bu. Biyoloji geçirmez. Çevrim dönüyor muhtemelen bunlar bile. Ama bundan yaratan düşünmüyorlar ki muhtemelen ya böyle. Ya o bulutu yaratan, suyu buharlaştıran, denizleri yaratan, denizdeki o yataklarını yaratan tam böyle. Onları sevk eden, yani karmaşık değil, başıboş değil. Muhtemelen böyle ya. Buna da fena bir efval dönüyor muhtemelen böyle. Yani neye bakarsa bakalım, sonuçta bunu yapan eden Allah muhtemelen böyle. Allah muhtemelen. Hatta evliyanın iki şeyi vardı bunda. Hani. Nereye baktıysam sonunda Allah'ı gördüm. Önce Allah'a sonra onu gördüm der. Bazı evliyanın muhtemelen. Makamına göre böyle. Yani nereye bakarsan bak. Değil mi? Yani çocuk olacak değil mi muhteremler? Çocuk olacak. Ya. Onun annesini yaratan, babasını yaratan onlar bir araya gelecekler muhtemelen böyle. Ama Allah dilerse çocuk kalacak ama muhtemelen. Allah dilerse muhtemelen böyle. Annesi aman kız olsun. Baba mesela erkek olsun der şöyle be. Yok muhtemelen. Kim dediği olur? Allah'ın dilediği olur muhtemelen ya. İnsan ilaç al, ne yaparsa yap, tıp müdahale etsin. Ardı muhtemelen böyle. Ya. Mesela elde olsa insan spor işleri vermez değil mi? Kadın işte kız olsun, şu boyu şöyle olsun, postu böyle olsun, kaşın rengi, gözün rengi şu olsun, şunlar şunlar sayar sayar liste yapar mısın? Böyle işte böyle işte ver spor iş bakalım. Yok baş mısın böyle ya? Baş mısın böyle? İşte tek yaratan muhtemelen. Vahdehü bu işin vahdehü. Vahdehü bak. La ilahe illallah vahdehü. Bak bir vahdehü. O Allah birdir böyle böyle. Her şey yoktan var yadan böyle, aşağı yaratan böyle. La şerike leh. Onun şerik yok muhtemelen. Orta yok böyle. Kimse içine karışmaz. Kimseye danışmaz muhtemelen böyle. Kimse izin almaz. Kimse onun hükmünü değiştiremez. Onun konu değiştiren muhtemelenler. Lehül mülk. Lehül mülk. Mülk onun. Mülkiyet. Egemenlik. Evren muhtemelenler. Yerler, gökler, dağlar, taşlar, galaksiler, cennetler, sidimi, arşperş muhtemelenler. Egemenlik. Yani sultanı kainat. Böyle. Kainatın tek sultanı muhtemelenler. Şimdi dünyada var sultanlar vardır, devlet başkanları yani vardır muhteremler. Ne kadar devlet güçlü de olsa, başta ne kadar otorite de olsa başkan, onun hükmü kendi sırrında geçer muhteremler. Geçer muhteremler. Mesela Türkiye'nin bugün kanunları, kuralları, emirleri, şunlar bunlar, Yunanistan'a geçti, orada geçmiyor. Mesela geçmiyor. Geçmiyor muhteremler. Dünya devleti olsa, yani tek insan dünya hakim olsa, egemen olsa, Zülkarneyn Aleyhisselam gibi, dünya hakim olsa, egemen olsa böylece, evet dünyada geçiyor diyelim, ormanın dağda, her kıta geçiyor. Ama kabirde geçmiyor ki muhtemelen böyle, geçmiyor. Ya. Yazık olsun insan tapınlara muhtemelen böyle ya. Mevlam lehü mülk, bak mülk onu mülk et, egemeni onu muhtemelen böyle. Bütün alemler, ya. Kabre girdik mi muhteremler? Korkmaya gerek yok muhteremler. Rabbim bizi buradan aldı, oraya götürüyor. O da Allah'ın mülkü. Muhteremler. Kabre karanlık mı olacak, aydınlık mı olacak? Amelimize bağlı muhteremler. Dünyada çalışıp çabalarsak, değil mi? Nasıl eskiden mesela lambalar vardı her evde. Benim çocukta muhteremler. Akrimize oldu mu, hek aldı lamba şişesini, elinde bir ufak bir çubuk sopa, bir de bez mavta, tükrü afşabı muhtemelen, o şişeleri iş yapıyor da böyle, lamba şişesi mi? O şişeleri muhtemelen böyle, lamba şişesi böyle. Sonra ne yaparlar? Lambanın gazını kontrol eder böyle, fitini kontrol eder böyle, keserci muhtemelen böyle, böyle. Şimdi, bak insan mesleğinde lamba varken, herkes lamba şişesini silerdi, lambanın gazına bakardı, eksilerini koyardı, şunu yapardı bu şekilde. Kabir de lazım, aydınlık lazım kabirde muhtemelen böyle. Yani, o da elimizde bizim muhtemelen, aydınlık muhtemelen böyle. Yani Allah'ı çok çok analım, Allah Celle Celaluhu muhtemelen. Başına boyun eğmeyelim muhtemelen ya. O bizi yaradan o, Rabbimiz o. Rızkını o muhtemelen böyle. Ana kan rızkımızı veren Mevla muhtemelen böyle. Lev-i mülk. Çünkü her zaman onun hükmü geçiyor. Uzaya çık, Allah emri muhtemelen böyle. Uşağı bin havada gene Allah'ın hükmü. Denizde Allah'ın hükmü geçiyor muhtemelen. Ya. Mevla hükmü geçiyor denizde, karada, havada, her onu geçiyor. Mahşerde, mahşerde Rabbim kulunu sevmişse muhteremler, Rabbim kulunu hesap çekmez bile mahşerde. Ya. Bir farz namazı kılacak kadar, bak, mümin-i kamil hesabın mahşerde 50 bin yıl olacak. Dünya yılıyla ama. Orada bir gün olacak orada mahşer muhtemelenler. Nasıl olacak? Onu sonra ayrı konulmasın böyle. Yani dünya çok büyük dünya böyle. Bir dönüşü 50 bin yıl olacak dünyanın dönüşü olacak. Allah'ın sevdiği bir salih kulu mahşere gelince bir farz namazı kılacak kadar iki kat sabah namazı farzı ya öyle mantıklı farzı yanı böyle. O kadar muhtemelenler. Bir hesabı gelecek bu şekilde böyle. Tam geç kulun bakalım. Feriyukü fi cenne. Al bakalım tam böyle. Tamam. Ya, tamam. bakın. Yani sıratta Mevlam'ın muhteremler, mahşer Mevlam'ın muhteremler böyle. Cehennemde insanı yakamaz muhterem bak, yakamaz. Bak, bak muhterem böyle. Yani cehennemde insanı yakamıyor muhteremler böyle. Hadis-i Şerif'te bu yapıyor Hazretleri. Allah'ın mümin kulları, salih kulları sıratına gelince cehennem yalvaracak. Bağıracak onlara. Ey Allah'ın sakulları, çabuk geç. Senin nurunu ateşim söndürecek. Senin nurunu ateşim söndürüyor. Böyle. Yani mümin-i kamilin nuru muhtemelen. Gelince saat köprüsüne başlar kelime-i tevhide. La ilahe illallah deyince bu sefer cehennem ateşi sönüyor muhtemelen böyle. Ya muhtemelen işte böyle. Allah kulluk etmek böyle. Velül hamdü, o halde tekrar hamd ona mahsus oldu muhtemelen. Ya. Başına kulluk edilmez. Başkası eğilmez bu kafa muhteremler. Saygı duyuş olmaz insanlara. Allah'a da saygı. Böyle. Her şey Mevlamız muhteremler. Yaradan o muhterem. Ona hamd, ona şükür, ona kulluk etme. Ve hüve, Allah Celaluhu, ala külü şeyin kadir, her şeye de kadir mutlak kudret yeter muhtemelen böyle. Yani şu yapabilir mi? Bakmış muhtemelen böyle. Ya. Mesela insan üst bakanı bir tanıdı olur. Bir resmi işi var. Gider ya sen bu işi yapabilir misin acaba? Ya ben yapamam der. Falan geri yer gider. Muhtemelen böyle. Ama Rabbim ala küllü şeyin kadir muhtemelen. Rabbim her şeye kadir mutlak muhtemelen böyle. Her şey kadar mutlak Rabbim böyle. Onun için işte adı cemaatim Esen oğlu Muhammed oldu. Bunun değerini bilelim demişler böyle. Sondaki yani tevhidi de unutmamışlar muhteremle. İlahi vahdehu la şerike lehu unutmamışlar bunu işte muhteremler. İlahi Teala Fatiha.